Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz incirle üzüm hakkında inşallah Teala. İncir Kur'an-ı Kerim'de geçen bir meyve. Hem de Kur'an-ı Kerim'de bir sürenin başında gelen bir kelime. Allah-u Teala Meryem'e buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun ilahır. Vettini incire yemin olsun Allah buyuruyor. Yani Yüce Mevlamız haşa yemin etme mecbur değil tabi Mevlamız şüphesiz, kuşkusuz. Burada Rabbimiz incire yemin ediyor. Nedir bu? Demek ki incirin üzerinde biraz durmamız gerekiyor muhteremler. İncir üzerinde. Çok cimri biri varmış. Aşırı cimri. Herkesin tanıdığı, bildiği aşırı bir cimri varmış. Bir gün incir yerken birdenbire bakıyor, biri yanına doğru geliyor. Hemen gelen kişiye de incir ikram etmemek için, ona vermemek için yanında bulunan bir kağıt ile İncir üzerine örtüyor. İnciri gizliyor ondan, örtüyor üzerine. Kişi tabii, gelen kişi bunu görmüş ama. Bunun cimri oldu zaten, meşhurmuş, ünlüymüş de. Oturuyor, konuşuyorlar, konuşuyor derken gelen misafir ayrılacak. Diyor ki ev sahibine, eğer istersen diyor, bir konu okuyayım da ayrılalım diyor. Peki oku bakalım diyor. O da elini besmele çekiyor. Ve zeytunu ve turi sinine diye başlıyor. Ev sahibi olmadı dur. Neden diyor? Feletin diyor. Tini atladın diyor inciri. Ne, tini, incir nerede yani? Niye onu atladın? Şuraya buyuruyor. Ettiğini tahta bırak. İncir kağıt altına diyor. Ona gidelim söylemek istiyor. Demek ki böyle insanlar oluyormuş, varmış muhteremler. İncirin bir özelliği de şu incirin. Adem babamız, Havva annemiz. İkisi bunlar cennetten çıkarken incir yaprağına sarılıp bir çıktılar muhteremler. Neden böyle oldu? Şeytan Adem aleyhisselamın sebebiyle ondan dolayı lanetlendi. Cennetten kovuldu. En aşağıların aşağısına indirildi. Tabii iblis olan o şeytanların başı bunu içine sindiremedi. Adem babamıza, onun tabii kişiliğinde hepimize düşman kesildi. Ne yaptı iblis şimdi? İntikam almak için Adem aleyhisselamdan fırsat gözlüyor. Fırsat gözlüyor. Adem babamız, Havva annemiz ikisi cennetteler ama. İki kişi insan olarak cennetteler. Cennette yaşlanmak yok. En aşağı 1000 yıl cennete kaldılar. Bu 1000 yıl içerisinde hiçbir yaşlanma olmadı bunlarda. Aynı yaşta kaldılar bunlar. Tabii cennetteler, iş güç yok, çalışmak yok, gece yok. Soba, kalefe derdi yok. Alışveriş yok onlar için. Her şeye bol bol bol cennette. Yer çekimi de yok. Yorulma tek onlar için. Gelip tozuyorlar. Yalnız Adem babamız, Havva annemiz, onlar fıtraten bilirler ki ölüm diye bir şey onların başına gelecek. Bunu biliyorlar da ama. İnsan denen varlık mutlaka bir gün ölecek. Bunu biliyorlardı. Onların tek arzusu ölmemek. Çünkü hayat çok tatlı hayat onlara. Her açıdan mutlu, her açıdan mutlular ama. Huzurlara bozulmuyor. Gönlü sıkılmıyor. Her şey istediği gibi oluyor. Cenneteler tek amaçları ölmemek, ebedi yaşamak. Tabii sürekli gençler hastalanmıyorlar da, yaşlanmıyorlar da, İşte şeytan onların bu amacını anlayınca onlara bunu yaklaşmaya karar verdi. Onlara yaklaştı. Tabi cennete girmesi haramdı, şeytanın giremiyordu. Dışarıdan seslendi onlara. Şöyle dedi. Ya Adem, ya Havva, biliyorsun ben cennette uzun zaman kaldım dedi. Cennetin başı oydu, meleklerin başındaydı şeytan bir zamanda cennette. Diğer meleklerin bilemediği bir sırrı ben biliyorum dedi. Cennette bir ağaç var. Kim ağacın meyvesini yerse o kişi artık ölümsüz hayata kavuşur ya melek olur isterse dedi. İkisinden biri dedi. Havva'nın bunu duyunca Havva'namız ondaki yaşama azmi hırsı daha da fazlaydı. Ama ne olur Adem ondan yiyelim. Adem Aleyhisselam tabii daha tedbirli, ihtiyatlı, temkinli oluyor kendisi. Şeytan yemin etti bu defa. Allah'a dile yemin etti ki ben doğru söylüyorum diye yemin etti bunlara. Ve oradan aldandılar muhteremler. Aldandılar. Ki Mevlam bunu Kur'an-ı Kerim'de çok yerinde var. Ben Araf Suresi'nden bir ayet okuyayım burada işte inşallah şimdi. Bize lazımın bölümünü. Bismillah. Felemma zâka şecerete. Ne zaman ki o meyveden tatlı yediler o meyveyi. Hatta Havva annemiz Adem Aleyhisselam beni tutup çekti. Ya Adem ne olur ondan yiyelim. Ölümsüz hayata kavuşalım. Ölmeyelim. Hayat çok mu? Çok tatlı hayattan var işin. Adem babamız dedi ki ya Havva Allah bunu yasak kıldı bize ama. Tevbe ederiz falan derken Havva anam dedi kendi kopardı. Kendi yedi. Eliyle koparıp Adem Aleyhisselam ağzına kendi verdi. فَلَمَّا ذَاكَ شَجَرَّتَ Ne zaman ki o ay meyvesini tahta yediler. بَدَتْ لِهُمَا سَوْعَاتُهُمَا Hemen üstlerindeki cennet libası giysileri döküldü gitti. Açıldı o derler. Ve ikisini de edep yedemeden çıktı ikisinin de. Açıldı üstleri. Yani çıplak kaldı orada. Tabii ikisi de birdenbire çıplak kalınca cennette çılgına döndüler. Anladılar ki hataları büyük hata. Yüce Mevla'yı isyan etmiş oldular. Anladılar bunu. Çılgına döndüler. Şok oldular. Bir de hayal ediyorlar şimdi ne yapacaklar? Cennetteki yapraklara yapıştılar. Koparıp üzerine ektim bunları örtmeleri için edip yerlerini. Ağaçta yaprağını vermediler onlara. Ağaçlar vermediler yapraklarını. Yalnız incir ağacı o yaprağını verdi. Mevla buyuruyor. Ve tabi yaksı aleyhim verakil cennet. Ve tefika yaksifan aleyhime min verakil cennet. İncir ağacı yaprağını koparıp onu birbirine ekti yapıştırıp demek ki yapışkanmışlar öyle bir şeymiş. Ekleyip örttüler bunlar. Hatta Allah Teala sordu cennetteki incir ağacına sordu. Sen niye yaprağını verdin ona? Ya Rabbi. Evet, hata etti güneşte bunlar ama senin kulların onlar ya Rabbi yine. Dedi incir ağacı. Allah Teala bundan da razı oldu ama. Oldu. Tabii cehennemdeki incir ağacı dünya ağacına benzemiyor. Bunu da bilelim. Yaprağı cennet dünya yaprağına benzemiyor. Ama ne de olsa o da bir incir ağacı türü bir şey. Nasıl bir şeyse tabii. Demek ki Adem babamız da Havva anamız da edep yerlerini onunla örttüler. Ki Kur'an-ı Kerim'de sabit bu. Öyle dünyaya indiler kendileri. İncil gibi hadis-i şerif okuyorum inşallah. Bu tefsir köpüden aldığım hadis-i şerifi. Hazreti Ebu Zer bunu bize bildiriyor. Ebu Zer Gıffar kabilesinden kendisi. Biraz inşallah eshabı da tanıyalım bazen arada bir inşallah sahabeleri muhteremler. Eshab-ı kiramın her birinin ayrı bir özelliği var. Ebu Zer'in özelliği de şu, ilk Müslümanlardan kendisi, Mekke'li değil, Kıffar kabilesinden kendisi. Mekke mükerremede bir peygamberin ortaya çıktığını duymuş. Önce kardeşini Mekke'ye gönderdi. Kardeşim Mekke'ye git. Bu peygamberim diyen kişi hakkında bilgi toparla. Ama önce kendisine görüşme ama. Bakma sen. Böyle akıllı kişiymiş. Önce onunla görüşme. Yalancı olabilir, seni etkileyebilir ama. Onunla görüşme. Önce ona karşı olanları gör. Onların fikrini al karşı olanların. Niçin ona karşılar? Sonra ona iman eden müminleri gör. Ne inandılar ona? Ondan görüşü al. Ondan sonra peygambere görüş dedi. Kardeşim Mekke'ye geldi. Aynen bu üç şeyi uyguladı. Peygamber sonunda görüştü. Peygamber sonra Fatiha suresini okudu muhtemelen. Fatiha suresi. Peygamber okudu. Evet biz okuyoruz ama aması var. Bir Resulullah okudu. Okurken Allah'ın rahmaniyeti, mülkiyeti hepsi tabi meydana geldi. Kardeşi kabilesine gitti. Abi durum böyle böyle. Önce ona karşı olanlarla görüştüm. Ne diyor onlar? Filan kişiyi gördüm. Peygamber hakkında sihirbaz dedi, büyücü dedi. Filan kişi şair dedi. Filan kişi kahin dedi. Her biri bir şey söylüyorlar. Ebu Zer düşündü. Bir insan sihirbazsa şair olamaz. Kahin ise bunu olamaz. Bir daha aşağı Mecnun değil dediler. Değil insan bunu yapamaz dedi. Ve sonunda kardeşinden Fatih-i Şerif'i dinleyince artık kararı kalmadı. Kardeşin dinleyince Fatih-i Şerif'i ondan çok etkilendi, çok duygulandı. Heram demek ki bir temiz bir gönüle, sabit kalbe sahipmiş kendisi de Mekke-i Mükerreme'ye geldi. O Mekke'ye geldiği o anda da Mekke-i Mükerreme'de İslam'a aşırı baskı vardı o zamanlar. O geldiği günler İslam'a karşı. Müşrikler muazzam baskı uyguluyorlar. Yani peygamber kimse görüşemiyor bile. O kadar muazzam baskı uyguluyorlar. Hazreti Ebu Zer 3 gün kaldı Kabe'nin yanında. Peygamberimizi bulamıyor, göremiyor. 3 gün kaldı orada. Hiç yanında parası falan yokmuş kendisinin. 3 gün orada yalnız zemlin suyuyla geçindi. Hem açlığı geçti, hem suyu geçti 3 gün. Ondan sonra baktı bir çocuk su bir şey böyle. Yetişken böyle daha gül ermemiş çocuk gördü. Baktı çocuğu güzel nurlu gördü. Ona sordu. O da Hazreti Ali'ymiş. Sen de o peygamberim diyen kişiyi tanıyor musun? Tanıyorum amca. Ben onunla görüşebilir miyim? Görüşeyim size onunla dedi. Ama beraber gitmeyelim dedi. Beraber gidersek bir şey zarar gelebilir dedi. Hem sana hem bana. Bir önden gideyim. Arkadaşı hemen takip et dedi. Hazreti çocuk da kendisi. Bunu götürdü. Hazreti Ebu Zer peygamberine girdi. Daha peygamberi daha gördüğü anda her şey değişti. Dünyası değişti. Ruhsal bir cezbeye girdi daha. Öyle hal aldı. Tatlı bir hal aldı. Orada elhamdülillah kerimesini getirdi. Müslüman oldu. Peygamberin durumuna baktı. Ebu Zer öyle bir imanda hal aldı ki imanda Allah diye yanıyor. Kimseye göz görmüyor anında. Allah diye çıldıracak o hale gelmiş. Ona peygamber şu tavsiyede bulundu. Ya Ebu Zer, henüz daha İslam'ın daha biraz daha gizlenmesi gerekiyor. Allah'ın dile irade takdiri bu. İleride bu genişleyecek. Şu anda Müslüman olduğunu sakın burada Mekke'de kimseye söyleme. Sana zarar gelir zarar dedi. Sen dön ki kabilene git. Hatta Mekke'de kalmak istedi. Ya Resulallah burada kalayım, sana yardımcı olayım. Hayır, Allah'ın bana yeter. Sen kabilene dön. Orada İslam için çalış. Ama Mekke mükerremede Müslüman olduğunu kimse burada bildirme dedi. Ebu Zer çıktı oradan. Fakat öyle almış ki tabi sahabe oldu. Sahabe oldu. Elhamdülillah o imanın tam tadını aldı. Gönlü öyle açıldı. öyle ahce ruhsal zevklere girdi. Kabe'nin yanına geldi. O dönemde Mekke mükerremede Kabe'nin çevresi Mekke'lerin toplantılı yeri. İşi olmadı oturuyorlar orada böyle herkes. Oraya geldi baktı, oradaki müşrikleri gördü. Müşrikler pis bir şeyler konuşuyorlar, fuhuş kelamı konuşuyorlar, ahlaklı şeyler konuşuyorlar, pislik yapıyorlar. Dayanamadı, acıdan dayanamadı. Ayağa kalktı, e insanlar onları diye onlar İslam'ı davet etmeye başladı. Vay sen Müslüman olsun diye kalkıp çok dövdüler muhtemelen. Çok ama o kadar dövdüler ki Hazreti Abbas kurtaramazsa artık öldürecekti kendisi artık. O kadar dövdüler kendisini. Her türlü yara beşlerine kaldı. Hazreti Ebu Zer tabi bu kadar onun hakkında bilgi vereyim inşallah. O bu hadi bize rivayet ediyor. Şöyle buyuruyor. Ühdiye linnebiye tabaka min tinin fekere minnü. Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne diyor, bir tabak dolusu incir getirilip, hediye edilip Peygamberimize. Fe'ekele minhü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri incirdi, yedi incirden. Peygamberimiz inciri kabuğunla beraber yerdi azı cemaatin. Bakın bir defa. Peygamber inciri kabuğunla yerdi. Çünkü incirin kabuğundaki özellik başka, çekirdeğin içinde başka, hepsi başka başka bunlar. Böylece. Tabi onlar peygamber biliyordu, kabuğunu da yedi. Sümekaliye sahibi kulu. Peygamber eshabı buyuruyor ki, buyurun yiyin size bakayım sahabelerine. Felev kultu inne hazim nezeminin cenneti le kultu hazihi. Peygamber buyuruyor ki, eğer cennetten dünyaya bir meyve indi diyecek olsaydım, le kultu hazihi. İşte bu cehennet indi derdim. Ama demiyorum diye tabi böyle. Lienne fakiyeten cenneti bile acmin. Cennetin meyvelerinde çekirdek yok buyurdu. Her şey yenir. Fekülü yiyin peygamber buyurdu eshabına. Eshabım yani o tabaktan olsun, diğer zaman olsun inciri yiyin. İnciri yiyiniz. Finna takdul bevasire. İncir basur illetini keser buyurdu. Şifa bulur. Basura. Demek ki peygamberimizin bizlere sözü. Tabi haktır, gerçektir muhtemelen. Hak gerçektir. Demek ki kimde basur hastalığı varsa o kişi incir geçsin. Tazesi olsun, kurusu olsun bizden geçer. Ve tenfu minen nikrasi. Ve bir de ayak ağrılarına iyi geliyor. Ayak ağrılarına bakınız. Peygamberimizin buyurması böyle. Ayak ağrılarında yani romatizm olsun, siyatik olsun demek ki ayak ağrılarında incir tedavi ediyor, geçiriyor. Ayak ağrılarını geçiriyor. Yine incir hakkında kaldı Beyzavi tefsirinden inşallah bir bölüm okuyacağım. Tin suresinde bu şeyi alıyor orada. Feinne tine fakiyetün. İncir bir ağaçta meyvedir. La fazle lehü. Ama hiç bunda fazla atacak bir şey yoktur ama. Yani incirin çekirdeği atılmıyor, yeniyor. İncirin tabii kabuğu da yeniyor. Kabuğu da yeniyor. Ve gıdaun latifun seriyül hazmi. Ve çok latif, yumuşak bir gıdadır. Ve sindirimi çok kolay, çabuktur buyuruyor sindirimi de bedende. Yani yiyen kişiyi ağırlık yapmaz, sıkmaz, sıkıntı vermez. Ve devaun ve aynı zamanda bir tedavi edici özelliği de var bakınız. Yani gıda değil, aynı zamanda ve devaun deva. Deva insanı tedavi edici, şifa verici özelliği var. Kesirün nef'i ve bunun faydaları da pek çoktur buyuruyor. Burada birkaç tanesini sayıyor. Faydalarını birkaç tanesini sayıyor. Yüle yünüt tab'a. İnsanın tabiatına yumuşaklık verir. Yani kabızlığı giderir. Kabızlığı giderir. Kabızlık biraz tehlikeli adı cemaatim, kabızlık. Çünkü kişi kabız oldu mu hem bağırsakları zorlar, genişletir bağırsakları, hem de bağırsaktaki mikropları atamıyor dışarıya. Demek ki incir kabızlığı da gideriyor. Ve yuhallilül balgama. Balgamı da söker buyuruyor, balgamı da. Bilhassa kuru incir bunu. Kuru incir balgamı söküyor, balgamı da. Ve yutahhirül kilyeteğini ve böbrekleri temizliyor. Temizliyor muhtemelen. Demek ki inciri yiyen kişiler Allah'ın izniyle böbrek hastalığı görmezler artık cemaatimiz. Bu kesin böylece. Böbrekleri temizliyor. Ve yüzüğülü o misanetin minerremeli ve mesanede olan kumları da izale ediyor. Nasıl izale ediyor? Eritip döküyor bunlar. Eritip döküyor böyle. Şimdi incirde tıp açısından baktığımızda A, C ve A, B, C vitaminleri var muhtemelen. Çok bol. A, B, C vitamini çok var. Şimdi A vitamini noksanlığında bir kişi de önce gece körlüğü olur. Bir insan A vitamini alamışsa layık kadar ya da bunu aldığı halde vitamini tahrip eden bedene baş aksi bir şey yapmışsa bir insanın bedeninde A vitamini noksanı oldu mu o kişi de gece körlüğü başlayıp göremez. Sonra böbreklerde mesela onda taş oluşmasına bu sebep oluyor mu da bakın böyle. Demek ki bir insanın bedeninde A vitamini noksanı oldu mu o kişinin mesane yollarında böbreğinde de taş oluşabiliyor. İşte bir insan incir yediği zamanlar o kişinin böbreğinde mesane yollarında zaten kum taş oluşamıyor. Oluşamıyor da. Hatta A vitamini noksanlığında yani kanser riski de çoğalıyor muhteremler. Kanser riski çoğalıyor A vitamini noksanlığında. Deride de böyle kepeklenme, dökülme olabiliyor. Demek ki bir insan aldığında inşallah inciri bolca yediğin bakını değil mi? Böbrekleri temizleniyor. Daha önceden mesane yolunda kum, taş birisi onları izale ediyor. Eritip döküyor bunları. Ve bu kişinin artık böbreğinde mesela yollarında kum oluşamıyor muhtemelenler. Ve yüzümünün bedene ve bazı kişiler fazla zayıftırlar. Ne alsa beslenemezler şeydir. Onlarla bedenini besler. Öyle fazla kilo almadan kuvvetli kişilerini besler. Ve yeftehü sületel kebedi ve hali. Bir de karaciğerle dalak yollarını aşıyor. Kapanan kanı aşıyor bunlar böyle. Demek karaciğerde, dalağda incirin çok faydası var cemaatimiz. Bunlar da kaldı ve tefsir aldım bunlar arasında. Bir de inşallah rüya hakkında bir şey aldım yine burada tefsir-i kebirden. İnnettine finnevmi. Bir kişi rüyasında incir görürse hayrun bu çok hayırlıdır buyuruyor. Demek rüyada incir görmek, incir ağacı görmek çok hayırlı. Femen nâleha filmenâmi nâlem mâlen. Bir kimse eline rüyada incir geçerse bu kişi eline hayırlı mal gelecek anlamına geliyor. İncir gelmesi. Ve men ekeleha, kim ki rüyasında inciri yerse rızıkallahu evladen. Allah o kimseye hayırlı evlat nasip edeceğini işaretlemiş o. Hatta bazı kadınlarda yani fizyoloji değil de patolojik kısırlıklarda yani su akınlar mesela bazı kadınlarda üşümüştür aşırı, soğuk almıştır da ondan dolayı doğum yapamazlar. Bu kadınlar incir yaprağına kaynatsalar, üzerine otursalar buharına, bu da bunlara çok fayda verir muhteremler. Bir de Ali Rıza'nın, burada bir ince bir şey, Ali Rıza. Bu Ali Rıza kim muhteremler? Ehl-i Beyt'ten. Ehl-i Beyt. İnşallah bu konuda biraz bilgimiz olması için biraz üzerine durayım inşallah. Ehl-i Beyt. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin torunları. Torunları yani bunlar. Ehl-i Beyt deniyor bunlara. Peygamberimizin nesli Fatıma kızından kaldı muhteremler. Peygamberimizin erkek çocukları da vardı. Onlar küçük yaşta öldüler onlar. O adam peygamber nesli olmadı. Peygamberimizin iki kızı vardı. Hazreti Osman'a verdiği. Onlardan çocuk olmadı. Peygamberimizin bir kızı vardı Zeynep isminde. Onun oğlu kızı oldu. Ama onun da oğlu çabuk öldü muhteremler. Fazla yaşamadı. Peygamberimizin nesli kızı Fatıma annemizden hastalığından devam etti. Bunlara Ehl-i Beyt deniyor. Ehl-i Beyt deniyor bunlara. Bu Ali Rıza Hazretleri 12 imamın da 8.'si olmuş oluyor. Biraz da Şiiler bunlara çok sahip çıkıyorlar. Sanki biz onları sevmemişiz gibi muhtemelen. Yani öyle garip bir durum var ortada şu şekilde. İşte efendim işte savaş oldu da Hazreti Şehit edildi de bilhassa Muharrem ayında 10. gününde şimdi çok taşkınlıklar yaparlar bu Şiiler. Sanki Ehl-i Sünnet onları öldürmüş gibi. Halbuki o savaş bir saltanat savaşıydı. Saltanat savaşı idi. Nedir saltanat savaşı? O gün o dönemlerde devletin başında kim varsa tek adamdı. Onun emri kanundu o dönemlerde. Tek adamdı o zamanlarda. Onların tabii istemediği tek şey vardı. Saltanatlarına ortak istemiyorlardı bunlar. Osmanlı da bu oldu. Çok kardeş kardeşini öldürdü muhteremler. Mesela meşhur Yavuz Selim Hazretleri babasını bastı sayıya bastı. Bastı tahta indirdi babasını bakınız. Yavuz Selim meşhur. Yavuz Selim Hazretleri. Sarayı bastı. Babası biraz Veli Hazretleri babasının sayına bastı. Baba ta indirmeden şey yaptı. Ne yaptı babası? Peki yavrum dedi. Hayırlı olsun dedi bakınız. Demek ki evlat bile babasının sayına basa Yavuz gibi kişi basıyor bu tarafa böyle. Çok karı karışı öldürebiliyorlar. İşte Yezi zamanında olan bu Kerbela faciası da sırf bir saltanat meselesi. Yani siyasi mesele bu bence. Ama bugün bunu Şiiler Ehl-i Sünnet'e saldırmak için bir bahane eder bunlar bunu. Peygamberimizin demek ki nesli Fatıma kızından hastalığından geldi. İki oğlu oldu Fatıma annemizin. Kızı da vardı ama kıza enişte sayılmıyor. Fatıma annemizin iki oğlu oldu. Biliyorsunuz Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Bir Türkçemizde bunlara Hasan deriz. Hasan deriz. Aslı Sin'dir bu. Sad değildir. Aslı Hasen'dir. Hasan Hüsn'den gelir, güzel anlamına gelir. Hüseyin de onun ismi tezkiri deniyor, küçültülmüşü. Hüseyin de küçük Hasan anlamına geliyor. Yani ikisi de güzel anlamına geliyor. Hazreti Hüseyin'den gelen evlatlarına Seyitler deniyor. Seyitler deniyor onlara. Osmanlılar döneminde sarayda özel bir bölüm vardı. Ne kadar seyitler varsa onlar orada sicil tutulurdu. Kim doğdu, kim öldü? Yani yalancı çıkmasın diye öyle bir sicil tutulurdu orada. Hasan'dan gelen evlatlarında onda şerifler deniyor onlara. Peygamberimizin kızı demek Fatıma annemizden iki oğlu oldu. Hazreti Hasan, Hüseyin. Hazreti Hüseyin'den ki 12 imam bunlardan türedişi onu sayacağım. Hazreti Hüseyin'in biliyorsunuz Kerbela'da şehit oldu kendisi. Orada şehit edildi. Ki İbn Ziyad denen o Melun'un şeyiyle orada çok feci şehit edildi. Susuz bırakıldı. ağzı tabi kurdu yandı. Orada Hazreti Hüseyin'in bir oğlu vardı. Aslı adı Ali'dir. Fakat buna daha ziyade Zeynel Abidin deniyor buna. Delikanlı, genç delikanlıydı. Fakat Kerbela'da bu savaşa katılamadı. Hastaydı. Halsizdi çok, bitkindi. Sarayda çadırda yatıyordu. Savaş olurken bu savaşamadı bile. Bitkin, halsiz, rahatsızdı. Tabi savaş sonucunda esir edildi bu Hazreti Ali. Yani Hüseyin oğlu Ali esir edildi. Diğer esir kadınlarla beraber İbn-i Ziyad'a götürüldü. Oraya götürüldü. Bu tabi götürüşte orada yani çok iç yakıcı olmuş muhteremler. Yani Peygamberimizin torunları bunlar oradakiler. Eller ayakları bağlandı. Bir esir şeklinde götürürler. Tır bir tabi saltanat meselesi. Bu saltanatı paylaşmama tır dünya açısından böyle bir şey yaptılar. Yapan tabi lanetini Allah tarafından. Bu İbn-i Ziyad esirlere baktı. Bir genç gördü. Yani Ali. Zeynel Abidin'i görünce kim bu dedi birdenbire. İşte Hüseyin oğlu deyince emir celatlara kesin bunun başını vurun başını dedi böyle. O anda halası adı Zeynep. Fatma annemizin kızı yani. Adı Zeynep hemen yeğeni Ali'ye Zeynel abinin sarıldı. Ağlama başladı. Beni öldürmeden onu öldüremezsin dedi. Ben bırakmam dedi. Çok ağladı, yalvardı. Tabii Allah'ın takdiri bu şekildeymiş. Sağ bırakıldı. İşte Peygamber nesli o Ali'den geldi. Öldürürse yanında kalacak tabi arada. Tarım onu korudu orada. Zeynel abinin deniyor buna. Zeynel abinin oğlu Muhammed Bakır deniyor. Onun oğlu Cafer Sadık. Onun oğlu Musa Kazım. İşte bu Ali Rıza da Musa Kazım'ın oğlu. Ehl-i Beyt'ten bunlar ve bunlar seyitler bunlar. Bu Ali Rıza Hazretleri, Rahmetullahi Aleyh Hazretleri zamanın en büyük evliyalarındandı. İlimde, velayette her açıdan olduğu gibi. Bir de bunun tıp ilminde çok üstünlükleri var tıp ilminde o dönemde. Şöyle buyuruyor incir hakkında. Ettiğini, incir. Yüzüğü nükretel femi, ağız kokusunu giderir buyuruyor. İncir yemek, ağız kokusunu giderir. Yütavülü şare, saçları güçlendirir. Yani bazı kişinin saçları dökülür, mökülür, zayıf olur, şunlar bunlar pek yetişemezse. Demek ki çocuk da olsa, yetişkin de olsa incir devam etti mi saçlarını da güçlendirir. Ve hüve emanün minel falici. Bakın şu kısım çok önemli günümüzde. Ve hüve o incir. Emanün güvencedir, kesin güvencedir. Minel falici felç illetine de kesin güvencedir buyuruyor. Bir kişi incir yemeye devam ederse, tabi yazın tazesini mevsiminde, kışın kurusunu yemeye devam ederse, o ki Allah'ın izniyle fec hastalığına yakalanmaz buyuruyor muhtemelen bakın. Ve emanün diyor. Güvencededir, kesindir buyuruyor. Bir insan incir yemeye devam ederse o kişiye fec hastalığı gelmez buyuruyor. Biraz da inşallah şimdi üzüm. Ona bakalım inşallah. Üzüm de Kur'an-ı Kerim'de çok geçen bir meyve muhtemelenler. Bir de cennete de üzüm var olacak. Allah-u Teala buyuruyor bizlere Nebe Suresi yani Amme Suresinin o son yarım sayfasında Mevlam buyuruyor. İnne lil müttekine mefazen. İnne kesinlikle muhakkak ki müttekiler için vardır. Mefazen. Mefazen mastar, fevz, kurtuluş anlamına geliyor. Ayrıca mefazen ismi zaman, ismek anlamına gelebiliyor. Buradaki isim mekan anlamında müttakiler için bir kurtuluş yeri vardır. Kim müttaki? Tekva olanlar. Kim tekva? Allah'tan korkanlar Celle Şanühü. Allah'ı sevenler. O güzel Mevla'ya kul olanlar, güzel Mevla'ya asi olmayanlar. Aslında tekvalık bir şeyi daha inceleyerek en güzelini yapma. Tekvalık. Daha güzelini yapma. Namazı daha güzel kılmak. Her yaptığını daha güzel yapmak. Haramdan sakınmada da daha çok sakınmak. Haramdan sakınmada da daha çok sakınmak. Mesela bir tekva kişi bir eve gitti. Zile bastı. Kapıya dönüp bakmaz bu şekilde. Neden? Olabilir ya evdeki hanım, evdeki kız belki başı yarım açık, maçık falan kapıya birden çıkabilir. Ne yapar? İşte yan durur böyle. Bu nedir? Tekvalık bu böyle. Tekva olmayan kişi ne yapar? Zile basar, gözünü diker oraya. Kim çıkıyor dedim bu şekilde böylece. Tekva nedir? Bak, tekva günahtan öncelikle sakınmak. Sakınmaktan. Şey yan durur. Bahtaki kadın sesi değil mi? Dikkatmez. Yani tabii sorar mesajlarına mesela, döner geri bu şekilde. Demek ki tekvalıkta hem günahtan sakınmada, yani şüpheli yemez, haram yemediği gibi, eğer bir şeyde bir kuşkusu var, acaba bu haram mı değil mi diye kuşkusu varsa, yemez onu muhtemelen. Onu yemez. Işte. Mevlamız buyuruyor, اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. İşte bu müttakiler için, tekva kullar için mefazen kurtuluş yeri var. Nedir bu da? Ancak tabi cennet mi? Cennet falan. Yani sıratı geçip cehennemden kurtulup cennete girme. İnsanlığın işte bütün amacı o. Cennet mi? Bir hadiste Peygamber Şirubi Aleyhisselam Hazretleri de benim çok hoşuma gitti muhteremler. Peygamber şöyle buyuruyor bakın Aleyhisselam Hazretleri. Bir kul el açıp Allah'a dua ediyor, istiyor Allah'tan ama. İstiyor. Ama cennet istemiyor, başka bir istiyor. Allah bu konuda şaşıyor o zaman. Şaşırıyor Allah Teala. Allah'ın bu acayibine gidiyor. Kulum benden ne istiyorsun be? Ev istiyorsun dünyada, bırakıp mezara gideceksin. Evin yıkılacak. Yani dünya neyse sen, geçici bunlar. İşte insanlığın amacı ancak cennet. Zaten insana ancak cennet tatmin edebiliyor muhtemelen hakkımız. Yani insanı, bir tek insan bile olsun yeryüzünde, onu dünya tatmin edemiyor. Ancak insanı cennet tatmin ediyor. İnsan öyle yaratılmış ama. İnsanın uyumu ancak cennette oluyor. İnsan ne istiyorsa işte cennet o muhteremdir. Ölüm istemiyorsun, ölümsüz bir alem var işte. Tamam, bu alemde ölüm var bu alemde. Burada her varlık ölecek, helak olacak burada. Ama ölümsüz bir alem var. Yaşlanmak yok. Hastalık yok. Dert yok. Hüzün yok, bir şey yok. Öyle bir alem. Şimdi cennette burada Mevlam iki şey bize buyuruyor burada. Çok şey tabi var da konumuza bu ilgili hadayka ve e'naben. Hadayka, hadikanın çoğulu, ağaçlık, yeşilli, çiçekli bahçeler cennette. Cennetin özelliği en başta bu çekiciliği. Kur'an-ı ayetlerin çoğunda önce cennetin böyle ağaçları gölgelerinden bahsediyor Mevlam böyle. Neden azı cemaatimiz? Çünkü cennete ancak mahşerden sonra gidiliyor. Mahşerden sonra gidiliyor. Nedir mahşer? İşte mahşer kızın güneş. Güneş altında. Güneş daha büyüyecek, dünya yaklaşacak, tepemiz yaklaşacak böyle. Dünya o zaman madensel bir hal alacak. Kızın saç gibi insan tabanı yakacak. Tepeden güneş beyni kaynatıyor, yanıyor. Tabandan kişi yanacak. Birden muazzam izdiham kalabalık. Bedenler birine sıkışmışlar. O kadar muazzam kalabalık. Tabii herkes hesabına göre orada kalacak. Kimi binlerce yıl kalacak. Hesap verirken orada kızın güneş altında gölge yok. Buram buram ter ter ter katran gibi ter. O ter insanı yakacak. Ciğerler kuruyacak. Ağız kuruyacak. Dil sarkacak. Yani o anda bir damla su olsa kişi her şeyi verecek bir damla suyu orada. Yok ama. Su yok tabi orada mahşerde. İşte mahşerden sonra Allah korusun muhtemelen bakınız. Ne olacak inanmayanlar, günahkarlar? O kızın güneşe yanacaklar. İstirahat edeyim yer ararlarken ondan sevgiyatı cennem oluyor. Allah korusun. Ateşe olacak. Olacak. İşte müttekiler ne olacak müminlerde? Zaten mütteki olan müminler hiç azap görmedi. Hatta sıratta bile fazla yanmadan, fazla elemen sırat köprüsünde hemen cennete. İnsan ne ister böyle durumda? Düşünelim şimdi. Bir yaz gününde işimiz icabı, yolculuk icabı, her neyse insan zorunlu olarak kişi, güneşte kişi yanmış, yanmış, yanmış kişi güneşi yanmış. Terlemiş, bunalmış, susamış kişi. O andaki şey imkan verildi mi? Şey bir gölgeli ağaç gibi su kenarına verildi mi? İnsan bunu istiyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim'de hep ayet-i kerimeler böyle uyumlu bağlantı var mı? Mevlam buyuruyor. Haddaika müttekilere mahşerden sonra önce hadikalar. O cennetin güzelin bahçeleri, ağaçlar. Ağacın da kökü yukarıda ama. Dalı aşağıda. Meyveler aşağıda. Aşağıda. Bir ağacın gölgesini bir kişi atla koşsa 100 sene bitiremiyor. Bir ağaç. O kadar büyük ağaçlar, gölgeler. Tabii çiçekler, rengarenk güller, kokular, cennet yeşillikleri. Bunlar her biri göz alıcı. Uyumlu renkler. Ve e'naben ve üzüm bağları Mevlam veriyor. Üzüm bağları bakın. Yani üzüm de diğer ağaçta meyve var, onlara dahil aslında, diğer meyvelere de. Demek ki Allah Teala burada bir bakın, özellikle Mevlam buyuruyor. Evet, cennette her türlü meyve var, her türlü ağaçlar var orada. Ve anaben üzüm bağları da, üzüm de var orada böyle. Demek üzümün özelliği, üzüm böylece. Gerçekten şöyle üzümüne baktığımız zaman, taze üzüme baktığımız zaman, önce bir salkım halinde muhteremler. Salkım halinde. Tane tane o salkıma bağlanmış şu kudret değil mi? İlahi kudret muhteremler. Şu ambaraja bakın değil mi ya? Ambaraja bakın. Ambaraja bakınız. Üzüm de elime ayva gibi bir tek iri olsa ne olur? Isırdık mı? Üzerine bulaştığı gider muhteremler. Tam ağzına sığacak şekilde üzüm taneleri teker teker. Ama her üzüm tanesi de özel bir torbada ambalajlanmış. Ama ambalaj da doğal. Ambalaj doğal. Kabuğun da üzümün de ayrı faydaları var kabuğunun da. Çekirdeğin ayrı faydası var. Faydası var. Nedir bunlar? Yani Allah'ın kudreti, azametinin bir göstergesi bunlar tabii. Peygamber şöyle bir bize Aleyhisselam Hazretleri Ebu Nuaym'ın Tıbb-ı Nebevi kitabından aldığım bu hadis-i şerifi. Aleyküm bi zebibi. Taze üzüme inap denir. Çoğulu anap geliyor. Üzümün kurusuna da zebib deniyor. Zebib. Üzümün kurusuna. Üzümün tabi taze çabuk geçiyor. Mevsim çabuk geçiyor. Ama kurusu devamlı olduğu için burada bize Peygamberimiz üzüm kurusundan bahsediyor. Aleyküm bi zebibi buyuruyor. Zebib, kuru üzüme devam ediniz. Size bunu tavsiye ediyorum. Bunu çok yiyiniz buyuruyor Peygamberimize bakınız. Kuru üzüm. Bu arada şimdi peygamber bize sayıyor kuru üzümün faydalarını. Bir de adı cemaatimiz, meyveler ne kadar rengi koyu olursa o kadar yararlı olur bunlar efendim. Yani bunlar güneşin ışınlarını daha kendi çekiyorlar efendim. Mesela kara üzüm daha kuvvetli beyazdan böyle. Ne kadar sararsa, koyulaşsa daha da kuvvetli efendim. Her meyve bu şekilde. Mesela karpuz bile beyaz oldu mu ne tadı oluyor? Olmamış oluyor. Kızaracak. Demek ne kadar rengi koyulaşırsa o kadar yararlı üzümlerden. Feinnehu yeşibül mirrete. Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri, o kuru üzüm, onu çok yiyiniz, safrayı temizler bir madde. Safra kesesine temizliğe bakınız. Temizliyor. Şimdi günümüzde çok işin safra kesesi alınıyor. Hastalık alınıyor. Doğal gıdaları yenmiyor muhtemelen. Yenmiyor böyle. Hep ambalajlı, İşte reklamlarda görüyor insanlar, hele çoluk çocuk zavallı reklamlarda görüyorlar, onları istiyorlar, ambalaj süslü püslü şeyler ama doğal gıda alınmıyor günümüzde. İnsanların çoğunun safekesi alınıyor bile böylece. Tabii safekesi alındı mı da kişinin beslenmesi noksanlaşıyor muhtemelen. Şimdi safekesi bir salgı veriyor, bazı gıdalar ancak o eritebiliyor. Bedene yaralı hale gelmesi için. Safra kesesi salgı yapamayınca beden o gıdadan yoksun kalıyor beden. Besleme noksanlı oluyor insanlar. Bir organdır safra kesesi çünkü. Ve tebü bil balgamı ve balgamı da giderir buyuruyor Peygamber. Kuru üzüm bakma derler. Balgamı da giderir buyuruyor. Ve yeşüdül asbe ve sinir sisteminde güçlendirir, kuvvetlendirir sinir sistemini. Günümüzde bize lazım bu. Sinir sistemi. Şimdi hafif bir şey üzüldük, bir şey olduk mu hemen sinir sistemi koyuverir muhtemelen böyle. Kişi böyle. Sinir sistemimiz tahrip olmuş muhtemelen. Çünkü sinir hücreleri irademin dışında etkinin dışarıda etki alıyor sinir sistemimiz. Isıdan, Işıktan, sesten, konuşma etkiliyor sinir sistemi. Mesela bir kişi yanında bir kötü söz konuşuluyor, hemen bir kızma başlar, elinde olmadan. Yani sinir hücreleri etkiliyor bundan birdenbire, etkiliyorlar. Demek ki bir insan kuru üzüm yemeye devam ederse ve bu arada tabii çoğu çocuğumuza inşallah kuru üzüm yedirirsek, bu nefes onların sinir sistemini güçlendiriyor. Bir mukavemet, bir direnme gücü çoğalır muhtemelen sinir sisteminde. Ve sebebil aya. Ve kişideki yorgunluğu, halsizliği bitkine de gideriyor. Enerji veriyor tabii. Çok şeker var bizim. Ama üzüm şekeri başka. Yani her şeker bir değil. Süt şekeri başka ki laktoz denir ona. Üzüme glikoz denir. Her bir şeker ayrı. Özelliği ayrı. Onlar her biri bedenden başka kimyasal işe mi tabi tutuyorlar bedende? Demek ki üzüm ne yapıyor? Kişideki yorgunluğu, kişi aşırı yorgun, bitkin bir halde ya da hastalığa kalkıp nekaha döneminde kişi çok bitkin bir haldeyken de kuru üzüm yedi mi bu ne yapıyor ki? Yorgunluğunu gideriyor, kişi enerji veriyor insana. Ve yusun huluka. Huluka, bir de insanın ahlakını güzelleştiriyor bakmadı. Bir insan demek kuru üzüm yerse bu ne yapıyor? Kişinin ahlakını da güzelleştiriyor. Tabii sinir sistemi güçleniyor, kuvvetleniyor, çabuk etkilenmiyor dış etkilerle. Etkilenmiyor. İnsanın yaratıldığı maddeler, biliyorsunuz toprak maddeleri, havadaki gazlar, güneşteki ısı, enerji maddeler. Tabii su da buna girmiş oluyor. İnsanın yaşamı yine bunlara bağlı. İnsanın yaratıldığı madde, toprak maddeleri. Ki işte elementler, şunlar buna tabii, çeşitli elementler. Havadaki gazlar, su ve güneşteki enerji. İnsan bundan yaratıldı. İnsanın yaşamı yine bunlarla bağlantılı. Su olmadan insan yaşayamıyor kişi, gıdamla yaşayamıyor kişi. İnsanın bedeninde çeşitli, çok değişik, farklı farklı özellikler var. Organları, kemikleri, şunlara, bunlara, dokuları ayrı ayrı kişide. Bunların her birine de ayrı bir gıda ihtiyacı var şimdiden böyle. O ihtiyacı var efendim. İhtiyacı var. Bir insan demek ki yediği gıdaya göre kişinin ahlakı da değişiyor. Ahlakı da değişiyor bak. Huyu değişiyor insan muhtemelen. Bunun için evliyaların, peygamberlerin yediği gıdalara bakmamız gerekiyor. Ne yerde onlar muhtemelen böyle. Ne yerde onlar böyle. Şimdi mesela günümüzde bir herkesin bildiği bir gerçek vardır. Bazı yöre insanın daha aksi sert olur. Çabuk kızar. Neden? Hem havayla hem gıdayla bağlantılı bakımda mı? Bağlantılı bunlar böylece. Demek ki hurma da aynı şeyi yapıyor. Bu arada kuru üzüm de insanın ahlakına huyunu yumuşatıyor. İnsanın güzel bir ahlak kalması sebep oluyor. Tabi bunda kana dönüşüyorlar. Ha insan yöneten kandır muhtemelen. Ve yüzü bil hemmi. Bir de hemmi gideriyor kuru üzüm bakınız. Hem. Nedir hem? Çoğul hümum geliyor. Hiçbir şey yokken, durur dururken kederlenme, hüzün duyma, kafaya bir şey takma, evham yapma yani. Bunlar yapma. İnsanın beyninde bir duygu var. Kuvve-i vehmiye deniyor buna. Vehim duygusu. Bunun çoğu da evham geliyor. Bir kişinin bu kuvve-i vehmiyesi kuvvetli olursa bu kişi aşırı evhamlı olur. Her şeyi kafaya takar. Haşa sanki bu alemin Rabbi yok mu gibi haşa muhtemelen. Yani bu neden böyle, bu neden böyle, şu neden böyle, bu ne olumsuz, bu ne olumsuz. Her şeyi kafaya takar. Her şey üzülür, şu olur, bu olur. Her şeyi karamsar görür. Kötümser, her şeyi kötümser görür. Bu nedir işte? Evham. Zaten şeytan insana iki yönden girebiliyor. Bir kalbinden giriyor hannas, bir de kuvve-i vehmeden girebiliyor. Yani kişiyi amacını saptırır, kişinin yolunu saptırır, kişiye başka yönü yönlendirir. Tabii şeytan buradan bir kuvvet buldu mu, ele geçirdi mi kişiyi, Allah korusun kişi imanı çalmaya da çalışır. Buna çalışır bunlar da. Demek ki kuru üzüm yemek bu kuvve-i vehmi de güçlendiriyor. Bu kişiye de fazla böyle evham olmaz bunlar. Evham fazla olmaz bunlar da. Bunu da giderir. Bir adı okuyorum inşallah Ebu Nuvayn'den muhteremler. Şöyle buyuruyor. Kâne yuhübbü minel fâkiyeti ele inebe vel batîhâ. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meyvelerden en çok üzümle karpuzu severdi bu yapıda. En çok üzümle karpuzu severdi. Yani karpuzda 10 özellik var karpuzda da hadis-i şerifinden böylece. Yine İslam aleminden İbnül Kayyım şöyle buyuruyor. Mülükül fakihe. Meyvelerin padişahı, meliki. Kimdir diyor? El inebi ve rutebi ve tini buyuruyor. Meyvelerin üç tane padişahı var. En başta gelen böyle. El inebi biri üzüm. Ve rutebi kurma. Kurmamın da tazesini alıyor burada. Ve tini bir de incir buyuruyor. Yalnız tabi bunlar da inşallah helal olarak yemek ama nasip etsin o da muhtemelen. O da böylece. Yani helal yoluyla gerekiyor. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri hurma almış. Eskiden hurma kilo dağıtılmazdı da ölçekte olurdu. Mut sağ derlerdi. Ölçekte olurdu. Hurmacıdan bir mut, yani bir ölçek hurma almış. Hurma almış. Buna tabi mendille, o zaman mendille bunu koyuyor. Yerevan'da bir hurma düşüyor. Bu da hurma kendi hurmasından bunu düştü zannederek öyle yani kesin inanarak o hurmayı yedek hurmayı almış. Urmiye'de almış. Evine geliyor tabii. Parası %100 helal ama. Zaten kazancı yok fazla kendisinin. Çok az yiyor kendisi. Helalı kazancı kesin olarak kazanıyor kendisi. Hurma almış. Hurmadan yiyor. O gece namaza kalkıyor. Namazdan fiil alamıyor gece muhtemelen bakınız. Namaza kalkıyor gece. O gün namazdan feyiz alamıyor. Bakıyor Allah Allah. Evet, dili okuyor. Elham okuyor, zamsur okuyor, uzun okuyor, rükû secde yapıyor, Sübhanallah diye Allah diye cilalıyor. Kendi kendine pişman yanıyor. Acaba ne oldu bana? Tabii sürekli feyiz alan kişi, ruhsal zevk alan kişi, böyle. Namazı Allah diye yanan kişi, o manevi aleme giren kişi, oradan kapı dışarı kalınca, bizim gibi normal bir insana dönüşünce onun için bir cehennem azabına dönüşüyor bu. Yanıyor işi. Tevbe falan ediyor. Olmuyor. İkinci akşamı gene kalkıyor. Gene gece namazına. O kadar abdestlerine dikkat alıyor. O kadar özene özene namaza giriyor. Tekbirle giriyor. Yok ama gelmiyor. Gene gel. Ruhsal zevk gelmiyor. Fiz gene gelmiyor kendisine. 40 gün devam ediyor. 40 günden sonra yine kalkıyor namaza, eskiden dönmüş. Bakıyor, of, o feyiz geliyor. Başlanıyor, ruhsal zevkler geliyor. Öyle namaz kılıyor ki tatlı alemlerde. Yatıyor, Ya Rabbi ne olur? Acaba 40 gün neden benim bir cezam vardı da benden feyiz kesin Ya Rabbi deyince rüyasında görüyor ki sen bir hurma yedin ya, o hurma anda şüpheli senin için ama. Öyle. Yani senin olduğu kesin değildi. Hurma şüpheliydi. Sen onu yedin, onun için 40 gün feyizden mahrum kaldın buraya muhtemelen. Işte. İlla tane Fatiha. Sen de bir